po godzinie pierwszej to Chelsea Wolf i kompozycja Survive, ale w wersji demo. A teraz, jak ja się cieszę, po dłuższej przerwie wrocławski Chetane powrócił i to powrócił przepięknie, bo z przepięknym utworem i do tego rewelacyjnym teledyskiem bardzo mi się to podoba, ta jakość, na którą w tej chwili będę mogła wam zaprezentować, jeśli chodzi o Chetane. I moi drodzy muzycy z Chetane, czekam na kolejne utwory. Bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas i będzie nas ból, gdy nadejdzie czas. Ciało to jeść i pić, a może w kosmosie pępowina nić, co plecie nam domy, kołyski i sny, a plącze nam czas płynący we krwi ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać. Najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas, będzie nas Sześć minut po godzinie pierwszej i Chetane z tym ciężkim, fajnym bitem, który pamiętam od samego początku. Nienawidzimy, ukochany mój utwór, różnie bywa. Wracamy do Low. Mam nadzieję, że Chetane niedługo się do mnie odezwie z nowymi utworami. Jak tylko będą w Warszawie, to oczywiście będą tu w studio. Wracamy do albumu Low, nowego albumu Double Negative i to tak bardzo, bardzo, bardzo przed premierą. Thank you. po cichutku. Low i przepiękny, absolutnie rewelacyjny nowy album Double Negative. Z niego kilka utworów dzisiaj bardzo mocno przedpremierowo. Ale cicho, śmieszne. Dancing and Blood, Dancing and Fire i Quorum. To takie trio specjalne. A teraz już muzyka z Sicario, Day of the Soldado, czyli druga część Sicario. Pierwszą, jak wiemy, Johan Johansson pięknie muzycznie opowiedział. A teraz zostajemy na Islandii muzycznie, bo to Hildur Gudnadottir. Gudnadottir, dokładnie tak powinnam powiedzieć. I jej muzyka, to wiolonczelistka z Islandii, jej muzyka towarzyszyła w trakcie filmu. Ja przyznaję, filmu jeszcze nie widziałam. Widziałam komentarze na grupie, że najpiękniej ta muzyka to grała w momencie pościgu. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, czy udało mi się trafić i wybrane utwory to będzie ten utwór, o którym jedna ze słuchaczek pisała a propos pościgu. Mam nadzieję, że tak. Hildur Gudnadottir i Sicario. Hildur Guðnadóttir. Przepiękna muzyka do filmu Sicario. Tajemnicza, dziwna, przedziwna, islandzka, ale nie do końca islandzka. No a teraz? A teraz mistrz. Hey. Is that me? Hey. Underworld i Iggy Pop. I wanted to have some friends, but not a lot of people wanted to be my friend. A couple of nerds, maybe. And nerds have trouble being friends because they're too stopped up. Play games with you, but after that, you get a kind of blank stare. So I found these guys that they didn't have any other friends, and they weren't very demanding. We could do things together, like smoke dope, LSD, try to get girls, and dream about playing some music and just being comfortable all the time and never working, never working. This went along pretty well for a while, but friends need to be demanding. People need to be demanding. I started becoming demanding, and I lost my friends. And they couldn't stand anybody being demanding. As a demanding person, I got somewhere in life. I started having girlfriends. Very demanding of them, but I didn't let them be demanding of me. I started making big friends, friends that could help me. Oh, those friends are really demanding. You don't get a warm, fuzzy feeling, but you get what you gotta have to get along. I mean, that's showbiz. I'm getting a little older now, and I start to think about the friends that are gonna think of me when I move along. There are one or two of them are going to have a grin and a good memory of me. They're not the best, fanciest people. Not even very good people, frankly. Their big claim to fame is, they're my friends. Useless, expensive, maddening. Pain in the ass, friends. All right, we got that.

good and bad. God does not allow smoking on the airplane. There will be no revolution. And that's why it won't be televised. Giganci się spotkali i takie cudo powstało. Underworld i Iggy Pop, przepiękny duet. I Will See Big, wcześniej też Underworld, bo wyszła już epka, na której te utwory się ukazały. A jak już jesteśmy przy mocnych duetach, Nosowska, Zamińska, no premierowo, popremierowo, po ciemnej stronie mocy. Powiedzieć. Dużo głosów słyszałam, że lepszy oryginał, nie do końca lepszy ten cover, ten remix. Całe szczęście. Każdy może sobie posłuchać jak lubi. Siedem minut do drugiej nam zostało. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze 557 spotkanie. Słyszymy się za tydzień, a na do usłyszenia Low Fly. Okay, Mom, I'm here. Okay. Oh. You know what? What? I love you. Zapraszamy do reklamy. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, Kroke i Neli Andreva, Fanfara Transylwania i najlepsi trębacze z serbskiej Guczy. Daj się ponieść bałkańskim i cygańskim rytmom. W ostatni weekend wakacji zasmakuj klimatu 6. edycji festiwalu Pannonika w Barcicach nad Popradem. Szczegółowy program i bilety na www.pannonika.pl. Głównym partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie. Pannonika. Ogień, nie muzyka. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy.